دغه معلومات به د افیس هم نو که ها دا دې وټي د چې کوم پکې نشته ما دې بزن سره بیا بول بان کولې شي ماشوم ته ماشوم ته بان کولې شي دې بیا بول ها شیم آیا ته سورت فرقان نلسم سپارا پنزت ارشم آیت تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد آتینا موسیٰ الکتاب وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا وَقُلْنَا ذَهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا سورة فرقان کے بیان د مقاصد و اروع و عالیہ مرارن او اثبات د نبوتو پاغ اعتراضات مشرکینو او پاخر کے صفات مومنانو دې جنا دلیل نقلی او د دنیا یرا ولقد آتینا موسی الکتاب پتہ کې ورکلې موږ حضرت موسی علیہ السلام ته تورات وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا او ګرځولې موږ دا سره ورور دا هارون علیہ السلام معاون وزیر د وزنره وزروي معاون بوج پورته کوونکې او د موسی علیہ السلام سره بوج پورته کوونکې هارون علیہ السلام ویل کدا زما وزیر دی وزیر بوج پورته کوونکې د بادشاه سره کزیم دا زما وزیر دی معنا بوج پورته کوونکې بوج نه سیوا کوونکې بوج پورته کوونکې وجعلنا معه اخاه هارون وزیرا فَقُلْنَا لِمَنْ اِذْهَبَا لَعَرْشَهِ دُوَالَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا قَوْمْ آ کسانو تا چاغی نسبت درو کرو زمو حکمونو تا لارشه اغا بایمانا چه بایمانی کرے دا لارشه مسئلت بیان کے ہوتا دوارا سورا مذہب وار چه دوارا رون روان شو فدن بانی مضبوطو فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرَا نُحَلَاک وقوم نوح لما كذب الرسل واهلكنا قوم نوح او هلاك من قوم نوح عليه السلام ارکلا چاغ درو نسبت درو کړو زمنګ آیاتونو نسبت درو کړو انبیاء او تا اگرقنا هم غرقل من غیرا وجعلناهم للناس آیا او ګرځو من دیرا د پاره د خلقو نه خدای عبرت من نخد عبرت اغیل و گرزولا و آتدنا آل الظالمین عذابا علیما او تیار کرے من دا پارد ظالمان و عذاب دنناک و عادا و سمود و اصحاب الرس و قرون بین ذالک کثیرا و اهلکنا عادا او حلاک کریو من عادیان و سمود و سموریان و اصحاب الرس کیوالا وقرون او پیڑی بین ذالکا فمیند دے کی کثیر انڈیر اللہ وی دیر میں ہلاکڑی آدیان سمودیان او کوی والا چه پیغمبر کوی کی گزار کرے ہو دیر با ایمان ہو ہر قوم در خپل پیغمبر خلاف کرے ہو ہر قوم در خپل حق برستو خلاف کرے وکلن ضربنا له الامثال او هر یو د قومونونا و کل من الاقوام او ټول د قومونونا بیان کړیو منګه هغه د پاره عالم سال حالات احکام داغي و کلن تبرنا تدبیرا او هر یو د قومونونا چې خلاف کړو هلاک کړو منګه په هلاک کولو سره تبر هلاکېدل ولقد طوع على القريه التي امترت مطر السوء فتاقيرات لکړي دمکه او د مشرکانو عربو علل قريه پاک لیبانی راضی دي راغلی دا مکی والا دا مشرکان تی دیگی پا کلی آ کلی بانده امتی رت مترسو چوی رو ورولی شیو پا غیبانی ورول بد کانو اگر اللہ وی عرب مشرکین پا علاقه تی دیگی چو پا غیبانی دا برن کانی وری دلیو دلوت علیہ السلام قوم اسمشتا پا بادر دا یمن لگی دلی اغزه دی دا عرب و آخری سرحد دی داغه نه چاپره کنټه تار تاو کړه اوسم څنګه چنوار دی هغه سنوار دی پوه شو پاکانی نه لاوې دی چې بهر زی په بارډر باندې اوړي چې راځي نو هم ګوري چې پاکري اوسم د الله عذاب دی کان پیوړ اولی شو افلم یکونو يرونها اې دین کیږي چې ویني اغلرا نه نه بلکان اولایر جون نشورا بلکې دی امید نه لري نشورا د پورته کېدلو د پورته کېدلو د امید نه لري عقیده نه ساتي د قیامت اوس رټنا منکرینو د قیامت دا و ازار او کا کل چوینې دی تعالی را پیغمبر ای تغزونک الا حزوا ننی سي دی تعالی را مگر پټو کو باندې اوای احاز الذی بعث الله رسولا ایدا کس دې چې لګل الله استادې ایدا غده اچه زان تا مولا وی زان تا پیغمبر وی اوزو موی دا غلی که زان تا مولا گوٹه وی زم مولایم و زم مولایم چا زان تا مولا وی ری مانا موچی چونی کی حساب شدام دیر را عباس اللہ و رسولا آیا دا غلی چلی گلی اللہ استازه دا بطور استهزاءن و ٹوکی بانه وی آیا دا غلی چلی زم مولایم ان کادا لیزلنا عن آلیحتنا ان کا دا قریب دے دے قریب دے لیزلنا چ علولی من لرا عن آلہتنا دخل مدرگارانونا قریب دے چ دے پیغمبر من علولی دخل مدرگارانونا یا قریب دے چ دی مولا علولی من لرا دخل مدرگارانونا ودا مولا کم تر دے چھے وے چ دے مدرگارانونا واولے د فلانی او د فلانی پوچا پات مکوي خمون د نمنو قریب جمن ګړول وي لولا ان صبرنا عليها کمنګا مضبوط نه وي پاتې شي په مددګار ایدا واکلک پاتې شه ګوره وا نوړې مو خو بیان دي کاولې ماولې اغست خپل خبر است خپل کار دي وسوف يعلمون حين يرون العذاب ازر دے پوی بشی دے پاوا شی دے بوینی عذاب علا با پوی شی چه تالو جو بلا ورشی علا با پوی شی چه دنیا نلار شی فصوف ترائزن کشف الغبارو افرسن تا ترجلکا محمارو علا با پوی شی چه دی دنیا نلار شی خبالی دنیا دے مخلگی لبیا با پوی شی چه گرد غبال لار شی چه تا پا دنیا کی پا خر سوروی اکو پا کچر سوروی دنیا کی تا کول سا دا پته وروره حالته لګي دنیا کې هر یوې زنې کې ما زخی ما زکار سو پریاکارې علم دې دن کار بقې خوریاکاری کوي سو ټیو دن کار بقې خو په دور نمو او دلالچ باندې لګیا دي سو کو دن کار کوي خود بدعات سره کوي بهرحال ارسوک به پوشي په میدان د قیامت چور شي الله دې موږ نه خپل رضا کار والے زم زمانه خلک یا خبر شي یا نه زه خلق سکو اغه کارو کا چې ستاره ستانه خوشاله شي شیخ القران په دې زمانه کې د الله رضا کولو لپاره کار کړو سمو دنیا خلک یې سیراب کو اولاد سیراب کیږي وا پوش وسوف يعلمون حين يرون العذاب من ازل سبيلا او زر دې چې په وي بشي دې پاوا چې دې به ویني عذاب چې سو کو دې گمراه دلارې دیو جنا خواهش پس خلق روان دی گمراهی پلار بان خلق روان دی ارائه تا من تخذ اله هوا آیا خبری تا پحال دا چا چاگنی ولی دی اله اخپل مدرگار لره هوا اخپل خواهش ای داغ مدرگار سوگ دی خواهش چه خواهش ورطوی پی خور نو پی خور تزی سوابه نو سوابه تزی بونیر نو بونیر تا روان دی ها خواهش پس روان دی دا دا خواهش ها دا پینده ایده پینده لازم یره کراچی ته بلار شو دا والله پیغمبر ویلی دي چې تلار شه کراچی ته تلار شه بنیرو پټګرام او سواتا دا لا ویلی نه دا زما خواهش غواړي چې زم یره فلانی زیتا نو زبر روان شم دیوانه مولانا روم زکوي چې ټول دنیا خواش پس روانه ده ټول دنیا خواش پس روانه او د حق تابع ډیر کم دي دا ټول خواشات دي فلانی زی لازم فلانی زی لازم ټیک ده کارونه دي یا نه دي روان دي خلک څوک په تیجنګ تزم څوک اٹک تزم څوک پینټه تزم دا نه لایو نه پیغمبر ویلو نه صحابه ویلو دا زما اوس خواشات په هغه پس روانه حق تابعداری قران او سنت پس تل دا ډیر کم خلک چ الله ودا وکړو هغه موږ نه کو او دو خواش تابعداري پس څنګه نوانو افان تتكون عليه وكيلا عائشه بته په د باندې وکیل زموار ام تاسو به خیال او ګمان کړئ ته چې بشک زیاد درې خلکونه يسمعون او ریمن قران تب خیال دا کې چې ټول خلک قران پر روان دي نه نه نه نه او ری قران یا ځان پوهه کوي په قران ندا سينه دا انهم الا کرن عام ندي دا ټول مگر پشان د زناورو الله وی چې قران با نزان نه پوهه کوي قران ناوري نو دا پشان د زناورو دي بل هم ازل سبيلا بلکې دا ډیر گمراه دلاره او سورته ملک براشي قران اوریدل سبب د تلو ګرځي جنت دلته وي يسمعون ويعقلون التموي قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير کاش کوم اور دلوي قران يا من ځان پوه کړوي د الله په کتاب من بن جهنم ته نور اغري والا جهنم تذكرالو چنم قران اور دلو او نو منګه قرآن با نظام پویا کړي او اداګه ټیکړي وکنه پټن ټیک درس او لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السير او سورته اعراف کې تیر شو یو کم اتیای میاتو ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اذان لا يسمعون بها زړونه می ورکړي او په قران کې سوچ نو کړي یا عقل نه کان او اغزده او غوګونه می ورکړي خو پاغه الله ستا کتاب نو ریدلې ولهم عيون لا يبصرون بها سترګې می ورکړي پاغه قران نو ریدلې نه قران لیدلې او نی قران اور دلیو نی په قرغورا د دسترګی نشته او قران په زده کړی دی ویلې دی اور دلی دی اسباب نشته او هغه د پاره ځان پوهه کړو او د خلکو اسباب شته او ځان نه پوهه کوي نه اور یو نیونی نو قران اولایکا کل انام الله ودا کسان په شان ته د زنا وروري دلته وای چن اوري او نزان پویا کوي نو ندي دا پګر په شان د چاري کل انا ام په شان ته د زنا ورو بل هم زل سبيل ا بلک دا ډير خطا دي دلاري نو التموي اولائك کل انا بل هم ازل واولائك هم الغافلون گمرا دي خطا دي زنا ور دي ګورا خلق چې د دین سره تعلق نشته خلق چې د دین خبرې نه اوري او نه پیژان پوهیږي الله وی دا غي او دا غزنا ور مثال یو دی څومره سخته خبره قران کې دی چې یو سورته اعراف کې او سورته ملک دا غي رزلټ او نتیجه رو باسي چې چا و نه وري دا چا ځدن کونو جهنمي زیر بیا با قیامت کې افسوس کوي هاي هاي هاي او دا اوریدل او دا پویا کې د الله خلق راځي چې الله سکو والی دین ته مشتاق وي لکه سورته انفال کې تیر شو ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون الله وي کزما خو هوي دا الله خو نه وسه الله وي ک پزور زما خو هوي یا پچا کې شوق د ایمان او د قران وی ما په قران منلو خو ما په قران زکوانو راو ما په قران زکوانو راو زکه اون مان چ پای کې شوق نو تاسو کې شوق زکه قران ته راوستې دی د کې شو کو زکه د وخت په منډه را منډه والے چې قران دلار شم حلو کې شو د دنیا دے حلو کې شو د با پاره دے حلو کې شو د نور سيزونو دے نو اخواروان دي نو دا په الله بند کړي دے انم کل انام بل هم ازل سبیلا سار چې پاسې غنو دا سوچ کو چې قران درسانه خراب نشي دا حدیث درسانه خراب نشي دا د کل همي دنیا نه بهتر ده خير من الدنيا وما فيها لغدوه في سبيل الله او روحه يو سحر يو بيغا د لپ دن کې تیرولو سره دا خير من الدنيا وما فيها دی درجه قران بپری دي حديث بپری دي وزن انا له صرف دا زونه ضروري دي دور اوات صرف ستاپه الفاظ سي نور قران او سنت د توجه ورکا قران به پادشي حديث به پادشي په نور جنو خلق اختره انهم کل انهم بل هم ازکد زنانو زندگی کمره زندگی دې را کمره شپاره سول سکاله په کور د پلار کی بیا خوا د خاون په کور کې نو کله یو خوا کله بل خوا نو هغه تا تعلیم ته پریدي او ته تعلیم له ما راوسته ته ما استاد له راوسته یو نیم بچر ته یی دغه سګینی آغا مو حقوق او رکن دا حالات وینو هر پټونه ملاویږي آغا خپل سبق ته نپری تلاوت تا دا سي خذ په الله په خګري مشرانه او زړی چا خپل تلاوت ته نپری دي او ریدل غزمنګه غپری دا آغا ویل خو نور خلق ته رسایي خو پری دا چې وینا قران منه دا ذکر بدل اپلار کئ دا بدل آغا نکه کئ دا بدل مور کئ پوښ دا په دې مشتګری وانی کورونه کې زنانه چرته یو نیم زنانه به چا بړیر دیندار کورنۍ او خزته وې زته صرف دا درس اورا یو نیم کور به داسي چا وې زه خیر ده که من کړه سه خزې راځي جنې کوي او سبق ته خینو بچي او ته خایا چرته یو نیم به چرته زرو کې یا دوزو کې داسي یو کور نیمې ښا نو انوم نو چته ته راځي مرځي وې ته دا جوړ پری دیالتا دا حالت دې د مخلو انو نو دومره چې عقیده سم شي قران ز شي خپل د خپل بچو اسلام شي دا مغل لري شي او قران کې هغه ته مستقل حکم کړي کم ځای کې حکم کړي سورته احزاب کې ده نه وذ قرنا وای وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ قرآن و سنت زنانا و یاد کئی قرآن و سنت زنانا یاد کئی دیو منگ در جیو علم شی قرآن و سنت پرے دی پدر جو وقتا شید دی آیات خلاف کوئی بیا او چا قرآن و حدیث خز دکڑی بیا ٹک دا سی نور سی زنو سرزا کئی علم بیا دی را خدا انهم هو چا سره وختي بیا زکول شو ډیر اخره انهم کلنا زمنګ تلره مولانا سید عبد الله باقی په دې باندې زور لګا طالبانو کچرته خ طالب یو غسل خ فرصت خصب کو نه وای کچرته بعض یو داسې طالبی چاغه کور کې مسایلی داغه کور کې بندوبست د دغنی نو غصرف یو د واده کول شوق یو واده ولکې نبی سره مشکات قران او کډې نډې فرصتونو یو د فقې کتابو سره وای بس دا غدل ډېر شی ده چې الله پیژنې تعالی حق پیژنې د پیغمبر طریقو نه خدای دل ډېر شی ده ګوره بس ځکه بیا به دا له خامخازه کوای که تاسو په دې نورو کتابونو کې اخته نو غم نه پاتې شي او دام نه پاتې شي او په دې ډېر زور لګاو مشران او علما پویو واقعا واقع موږ د اباده خبره دا غدا سي ګڼل موږ خو چوس موږ سوچ کوو حالات دغه شی دي ها من زنانه او توایو چې فرضی اصل علوم د زده کوي او کو فرصت ډیره هره کینی بس پات انم الا کل انام بل هم ازل سبیلا دا هو د شیطان چالو لري چوارو کا د قران نا او د احادیث نا د بندول بل هلار نشتا کزه می زکو نو سبکو ورته چې زکا قران پس زکه سب ولا ته قران دین بغیر نشه زکوله ها دا څه ته ووخم چاغي باندې یو کتاب نه ویلې او هغه په قران او په حديث باندې دا څه پویږي دا څه به مولا هم نه پوي دا څنګه لا پوي ورکړي د صحابه په زمانه کې دا څه زونو ټیک د زدګه خود ناری نو د پارا نو جوانانو د پارا هغه زنانه جنکی چې دغه سره فرصت وی پوجې نو بیا ډیر خدا او چې نن سبا هم ګورو چې فرصتونه نشته شپاره زولو شو کارو ته راځي نو کوئی دنده بیا وادره بیا بل کور ته تک دی بیا ته بچیری الته کارونه دي ټول ست پاتې شي بیا نو چې دوره اېدا قران زدی نو زه په خپلم زده کولې شي او چم گاون کې سما شومانې کې خپل بچوټو خو بخې کړه الم ترى الى ربك كيف مد الظل ولو شاء زما دا خبره په باز خلکو بدلېږي خدا دې خیر بیا ها دا پتا له لګی چې کله لال شي بیا نور کول نو تا الم ترى الى ربك كيف مد الظل آیت نیوینی ومنو ساجد درجونه منا کوي درجونه موږ نه ولا کو تاسو د قران نه منا کوي الم ترى آیت نګور الى ربك دې خیخي چې لال شي هغه نه ارسه قران ته بیا پاتې علم ترى آیت نګور الى ربك یو والد خپل رب تا قدرت د خپل رب تا څنګه خور کړي سوري لرا ولو شاء کشد خو غشوې د الله لجعله ساکنا نو ګرځولې وي د الله ساکن ولار ثم جعلنا الشمس عليه دليلا بیا ګرځولې موږ نور لرا په دې باندې دليلا خودن کې ثم قبضناه الينا قبضا يسيرا بیا راوندو موږ دې سوري لرا الینا په خپل حکم باندې قبضه یسیرا په غوندولو سانو سره وګوره سوره سوره وګته دی واکه وسره سوره بیا چې وخه سیواګی نو سوره لنډي چې دورس بجی شنو بالکل کمشي بیا وروګ دیږي والذی الله غزا ته جعل لكم الليل شکر زول استاسو د پارش په لباس انجام او نوم خبر حسبات راحت د بدن وجالن نه ارن شورا او کورزور د نور لرا نشور زلرا نشورا د ګرځیدلو درځه خلک کار کسب کوي تاسو په کې چیان اس کوي تاسو په کې درسونه کوي والذي الله غزات ارسل الرياء ذلك بعدنا بشرا زيد بين يدي رحمتي ما قد قبل رحمتنا وانزلنا من السماء ماء طهورا اور اور من دبلن وب پاکي خستو بر اور وب پاکي دل پارا چی تازه کوم په دی باندې کله اوچ او سکو موږ دا وب پا چا چ پیدا کړی من انا منډنګر و انا سی کسیرا وبندي ګانډیر ولقد صرفناه بينهم او تاکی چلولی من دی دلائلو لراز دی خلکو توی منزاد دی رب ارج دی نسیحات و پن قبول کی فا ابا اکثر ناس الا کفورا انکار کی زیاد دی خلکو نام اگر دی کفر نه انکار نه کئی ولو شئنا لبعثنا فی کل قریت نزیرا اللہ و اکزما خوکشی و نماوا پورتا کروی پر یو کلی کیو یرون کے فلا تطوی الكافر ممنا دی کافران و جاہدهم بی جادا کبیرا او جهاد کوا د دی خلق و سرا بی ہی پس بانی مرکمہ دی بیان کرو بی ہی اے بی بیان القرآن پس دکولو دو قرآن پو خودولو دو قرآن جهاد لوی چو قرآن دزدک دالوی جهاد دی دا بنور خلق و توخے او دو قرآن پو وجب دو خلق و عقیدہ سمیگی اسے نہ سمیگی ہاں فقصوی میں سنو سمیگی وَهُوَ الَّذِي اللَّهَ غَزَاتِ مَرَجَ الْبَحْرِينَ چِرَوَانْ کری اللہ دو دریابونہ حَازَ عَزْبٌ فُرَاد تا یو دے خوگ خالص وَحَازَ مِلْحُنْ اُجَاعَج او دا یو دے مالگین ترش اُجَا ترش وَجَعَلَا بَيْنَوْمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا او ګورذور الله په مندرې دوالو کې برزخن پردا او حجر مهجور او بند بند شوه کلک پردا پوه په مندرې دوالو کې پردا ګور چې سړی د اٹک په پول باندې تیریږي خیال هم کړی کنه یو خوا د لنډی سینو په دی بل خوا د ابا سیندی د خیرابات پول باندې او دغه سره روان دي د پول د لاندې یو خوا خړیو په دی بل خوا شنیو په دی په منځ کې پردا یا زمونږ دوستان دی هغه چې سیمینان دی په دې جازونو بهري کې چې موږ روان یو نو په سمندر کې کله تک شنیو براشي بالکل داسې مخ کې بیا تک تور یو بی کله صفاس پینیو بی کله تور یو بی رنگونه او پاره کې یو بل تاغه ته جواز نه کوي بالکل داسې یو بل سره یو دی ها وهو الذي الله غزاته خلق من الماء بشرا چې پیدا کړی د بو نه بندلرا فجعله نسبا وسيرا نو ګرځولې دې لرا خپل ولي نسبا خپل ولی وسیر او سخر غنی وکانا ربک قدیر او دی رفسا قدرت والا ويعبدون من دون الله دی بندگی کوي بی د الله نه دا مدرګان لا ينفعهم ولا يضرهم چې فایده نه رسي دی تا او نظر لره کوي د دینا وکانا الكافر على ربه زهيرا او دی کافر په خلاف د خپل رب کې زهيرا معاون وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا ان دې لري موږ پیغمبر تعالی مگر زیر ورکون کې یو ورکون کې بازار پر باور سبا انشاء الله آیات ترجمه